رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في وضع الخشب في جدار الجار وإنكره. هو باب يهي ما جاء وحي كيمت وقص أروري في وضع الخشب قرق أما تير كالجديسة في جدار الجار درسك دربي صلى الله عليه وسلم وإنكرها هبك هذا. وقال لي يا لو ضر روح درسك قريه هذا اسكو لقيه إنو مدبا متك كلا حق إليه إنو قريه صحيح أما تير كوكلا دو كم مارم وايو إنو دربي جيسا كودة جسان كرو ووصان او دير كر حتى هدو كهانا يو لبسانا يو وما ديدي كري وحكم الشرعي معنا ساسو كده يو لازم لأن قريه با اسكو دهجن بلودية دي با اسكو دهجن وبتالي قريه هو اسكو دهجن قريه دي اسكو دهجن مركب حبوب بهانا يا قريه سو لسانا يو tirka ama khashabka ama qoriga haya inuu ka kale gurigiisa ku dhajisto oo saarto yu u baahanaya marka uma diidi karo aduu ka hanaya xataa saas faydinay. Tayib. An Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu anna nabiyya nabiyyu sallallahu alayhi wasallam qala wuxuu yiri la yamna' yusan diidin jarun la yamna'u hadu idin qoriyana wa khabar bi ma'na an-nahy awaa لا يمنع يوسن ديدين جار درس جاره درس كي سيوسن ديدين أن يغريز إنو تلاشو خشبة قري أما تير في جداره دربي كي سيوسنو كو تلاشو يوسن ديدين. ثم كدبنا يقول وحوليها أبو هريرة أبو هريرة وحوليها ما لي محائي سقنادون أراكم يدين أركا عنها حق هذا سندا حق هذا معرضين كو كجيسن يا حالاتي هاي غو دعيو ان ادين اركيا ادين كو سنضا كجيسن يون قادنين. طيب والله الهي وان كو دارت لا ارمينا وان غني بها يدا بين اكتافكم قربهنا دخدودان كو غني بور ادين كو سي عرايون ربن وان ادين كدبا توري وان وقاتهم قادنين. طيب رول جماعة باورسة إلا النسائي النسائي مويه. طيب أنت سي إني واجب تاي وصنديدي كرين روح حقوق دا درس كإي واجب كان أي كم تاي حدو او ديدنا إني دولة دا إي حاكمك او قصب يو سيدا سي وحاقبه الإمام الشافعي في القديم في قوله القديم وحاك لو مري الإمام أحمد هي إسحاق بن رهوية ابن حبيب ومالكية هي علماء حديث هي صداقة يعني لازم تهي حق واجب تهي وسن دي ذكر حدود دي ذنا حق لوغا قاد دولة قصف ونظام كوكا قاد يبعنا. طيب يقو قليها كلمة يبتك لي وحيليهين لابد من إذن المالك إن كان درب جيسا قريقة لقشانا ياي وإنو إذنه ورالك النقطة الساس إليه. طيب لما نقص بك إليهين لكن حديث كذاهر كيسة وحوت الماما يا نهيك لا يمنع وحوت يعني فائدين يا تحريم صمع يوسن أديدين مركة صارف لما هايو ساسي مركة واجب كقردقة يان ديدادنا حرام كقردقة قول داخرين. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ما قال وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحوري لا ضرر لبمجره ولا ضرار لبدن مجرته وللرجل إنك وحاوسه نادي لا ضرر ولا ضرار macaani bay labadaa kelimo u kala yeelaan culimadu maxay ku kala gedisan yihiin laa darara walaa dirar qaar wax ilayhin laa darara waxaa laga wadaa dhibka dadka dhibeyso waxoogaana adiga danta iyo nafciga kuugu jiro walaa dirarana waxaa laga wadaa walaa dirarana waxaa laga wadaa dhibid aad dadka dhibeyso oodan adiguna waxba ka helayn dhibidda labadaa u qaybsanta mar dadkii baad dhibaato u geysanaysaay oo dhibaysa adigaana maslaxad iyo manfaco ka raadsanaya dhibka aad dhibayso marka laa dararo waa marna manfacaba kuma qabtido waxba kama helaysida waa iska dhibaysa markaana laa diraaro waa labadaa macna culimaa u kala sameynaysa qolo waxay leeyihiin laa darara dib isku bilaabid ma jirto inaad dadka dhib la maagtood ku bilowdo oo adigu kii ku hormaray dhibka noqoto maya walaa diraara dhib laguu geystay inaad ruuxa ka abaalmarisana maya ood ka jawaabto dhibkii laguu geystay taana markaa jazaabay noqonaysa toore wax weeyaan ibtidaau dur talabaadna waa yani aljazaa yay noqon kartaa macnahaana culimaa marisa macnaha tayib walaa diraara وللرجل نينك وحاو سغناداي لا ضرر ولا ضرار وحديد حسن ويان لكن اصل كيسو لكن وانا قاعده شرعيه وقاعده شرعيه وشريعه وحيالها اي رفعيسه وحا كميد او ديداي ضرك ديبيد ان ددك لا ديبو اما ليس ديبو وللرجل نينك وحاو سغناداي النبي صلى الله عليه وسلم ان يضع انه ديغو خشبته قريغيسا انو سارتو في حائط جاره دريس كيسا يعني دربيغيسا انو سارتو yaani gurigiisa darbiga ku wareegsan ama xayndaabka ku wareegsan ba xaaidka leeyahay ka inuu saarto qorigiisa ayuu ninku leeyahay wa idha ikhtalaftum markaad isku khilaaftaan fi tariiqi jidka hadaad isku khilaaftaan wa idha gorti ikhtalaftum fi tariiqi jidka markaad isku khilaaftaan qiyaastiisana faj'aluha jidki waxaad ka dhigtaan sab'ata adru'in todoba dhudhun ka dhiga jidkii dadku qaadayeen ee u dhaxay hadii la isku khilaafo dadkii qaarna jidkii xagga ka saaray yihiin boosaskood qaarna xagga ka saaray marka jidkii baa la isku khilaafay hadii jidkii intee laga dhigaa la isku khilaafana todoba dhudhun laga dhigo jidka dadka u dhaxayay la marayo waanu tagi doonaa baabka soo socda uu ka dhigi doonaa baabun fi tariiqi idha ikhtalafu fihi kam yuj'al juz'iyadaasi baab gooni u samayn doona tayib sanadkiisa xadiidka waxaa ku jira nin la yidhaahdo Jaabir ibn Yaziid al-Ju'fi oo culimada qaarkood ba ay ku sheegeen inuu muttaham yahay. Tayib. Laakiin waa la mutaabaciyo mutaabac buu leeyahay xadiidka xoojinaya rijaasha kalena wuxuu ahay waasiqaat ibn Abi Shayba iyo Darqutni ba soo saaray saas daraadeed ba xadiidku uu noqon karaya حسن وكرا قيبتي سهرنا وحسن وحا حوجينيسا يدنا حديثك كلا نبي كسو صلى الله عليه وسلم من ضار ضر الله به روحي ددك ديبا الله ديبا روحي واحد ديبا الهي ها ديبا طيب وعن عكرمة بن سلمة حديثك ورو لم يديهايو يعني وحا لغا هدليا اني يعني وللرجل ان يضع خشبه ضعفك كجر حديثك وحا حوجينيا ka ka horeeyay Abu Hurayra kaas oo jamaacadu wariyeen kaas ama macnaha kabaya saas uu Hassan ku noqonay wa an Ikrimah ibn Salamah ibn Rabi'ata anna akhawayn laba walaal oo min bani al-Mughira ree bani Mughira ayu a'taqaw hurayay ahaduhuma mid kood adon bu hurayay muxuu ku hurayay alla yaghriza inu san gashanin alla yaghriza inu san ku talaalanin khashabatan quri ama tir fi jidaarihi darbigis aataqada waxa laga wada wuxuu ku dhaartay inuu adonkiisa hebel ah xurya hadii aad darbigeyga aad qori gashato sawaba yani waxa weey hadaa waxa sameeyso naagtida iga furso ma dhahan saaso kale way macnaas yani waxa weeyaan muxuu ahaay adonkayga xora iyo islaanta iga furan iyo muxuu ahaay taaswa marka a'taqa wu xurayay bimaana halafa bil itq wa xurayn inu adonkiisa xurayn ayuu ku dhaartay ahaduhuma mid kood alla yaghriza inu sam yani talalanin ka kale khashabatan fi jidari darbigisa inu sam ku talalan in aadan ku talalaynin ba adoonkay wax ku yaay doonkaygu xor ku yahay falqiya markaas waxay la kulmeen labadii nin ee walaalaha ahaa mujammi' ibn yazeed ibn ansari bay la kulmeen iyo warijalan rag kathiiran oo farabad ragalo badan bay la kulmeen tayib oo saxaabadi ah ayay markaa arkeen faqalu waxay yiraahdeen rag ay la kulmeen oo saxaabada ahaa nashhadu waxaanu qireyna oo goob joogayna anna rasuulullaahi sallallaahu alayhi wasallam rasuul allaah qaal inuu yiri la yamna' yusan reebin jaarun daris jaarahu dariskiisa yusan ka reebin an yaghriza inu talaasho khashabatan quri fi jidari darbigiisa inu ku talaasho yusan u diidin nabigu oo arinka xukumay oo sida yiri baan war qaati kana oo goob joogay tayib faqala al-halifu ki dhaartay baa wuxuu yiri mar hadii loo sheegay dhaartiisu inay ba sharciga khilaafsanta oo xukunki nabiga ba ka hor imaanayso qala al-halifu ki dhaartay wuxuu yiri ay akhi walaalkayow qad calimtu waxaan ogaaday annaka adigu maqdiyun ina tahay mid loo xukumay laka adiga lagu xukumay calaya korkaygana la iga ka xukumay maadaama xadiis nabi meesha yaallo tee dhaartaydii maxay sheegay waa la xukumay xukum rabi baa dhac xukum rasuul baa dhacay gartana adaa lagu gooyay wey macna anigana waa laygu xukumay tayib taa waa ogaaday waqad xalaftu waan si dhaartay buu dhaar baa iga dhacday tayib e faj'al yel usduwanan tir duuna jidaari darbigayga sukadiisa usduwanka inta badan waxaa la dhahaa waa tiirka shubka abaa la yidhahda marka niyow inta anigana dhaartaydii si aanan ugu dambaabin oo kafaara iyo hawlo kale ayna ii gelin ixsaan ii sameeyo derbigayga sukadiisa intaad tiir ka istaajiso tiirkaa marka qoriga saaro ma garata waxay noqonaysaa marka bimacna wax weeyaan derbigiisii muusan ku qabsan muusan macnaha saaranin waay oo darsigiisii muusan dhigin sidaasuu marka kanna dhaartiisii kaga badbaadaya kanna uu macnaha dhismihiisa u samaysanaya marka wuxuu ku yidhi waqad xalaftu waan dhaartay ee faj'al yal istuwanan tiryal duuna jidaari darbigayga sokadiisa tiir ka samey tiirkaana saaro qoriga aad rabto fa fa'ala wuu sameeyey al aakharu kii kale sidii buu walaalkii ka yeelay faqaraza wuu tallaashay fil istuwani tiirkiibu wuxuu ku tallaashay khashabatan qori tiirkii uu sameeyey buu qorigii saartay oo muxuu ahaay ku tallaashay saasuu qorigiisa ku samaystay rawahu hawri ahmad ahmad bawri ibn majah sanadkiisu waa da'if ninka la yiraahdo ikrimatu ibn salama oo hadda meesha inoogu qoran oo qisada warinaya ayaa majhuul ah nin la yaqaano ma waa kow mida labaad weye hishaab ibn yaxya nin la yiraahdaa ku jiro isagana mastuur ah waa majhuul jahaalat xaal tayib laakiin qaybta marfuuca ah oo ah la yamna jaarun jaarahu an yagriza khashaban fi jidari qaybtaasi marfuuca nabiga laga warinayo qaybta hadiyada xadiiskii baabkaba ugu horreeyay baa u marqaati kacay oo iyadu markaa way sugan tahay tayib oo shahiidkaasi waa xadiidku xasan ku noqonaya ama saxiix qaybta marfuuca way ama qaybta qisada walaalaha dhex martay iyo hadalka ay isdheheen qaybtaasi iyada sanadkeedu waa daciif shaahidna ma laha laakiin qaybta looga dan leeyahay xadiiska hadda laga daliishanayo waa qaybta marfuuca wa oo nabigu inuu hadalkaasi ka sugan yahay salawaatu rabbi wasalaamu calayh taana hadii xadiiska hore abu hurayra wa yaani wax weeyaan xoojinahayo way sugan tahay intaas tayib baabun fi at-tariqi idha ikhtalafu fihi kam yuj'al tayib hadda waxa u dhiganto kale dadka midalan marka guriyi lawaagii hore waxay ahaan jireen iska tiirar qoriya abay ahaan jireen hadda laakiin magaalada guriyihii shub bay noqdeen ama dhagax bay noqdeen marka laba u baahan kara ruuxa deriska ayaa markuu guriga dhisanayo hadduu u baahdo kale masalan inuu derbigaaga intuu dalooliyo uu tiirka u saarto adigana markaasi uusan dararkaas ogan ama waqti mucayana ay tahay uu kuu islaaxinay ama ma ahee labadii derbiba in laysku dhajiyo oo hadee si isaguna blotkiisa ama booskiisa uusan wax uga tegin waa inuu kaaga ku dhaji adigana kiisii baad ku dhajin marka isku dhajintaasi laysku dhajinayay haddaad tiraahdo ha igu dhajinin adeer iga durki laga yeeli maayo laana wax weeye waana dhulkiisii derbiyada isku dhagahayana waa xuquuq waa xuquuq oo laysku leeyahay macna wax dararana kama imaanayo marka baabu fi tariiqi jidki wa baabu yahay idha ikhtalafu hada iskhilafan fihi jidka isku khilafan kam yujalu inta la yelee tayib yaani waxa laga hadlaya marka la leeyahay darbigaaga ogolow in qori la gashado oo guriga lagu dhajisto oo wa hadayna darar darar meesha ka imaanayna laana xasaas daradid hadiiska ibn abbas waxa lagu bilaabay la darara wala dirar in la isdibo ma hadana iyadoon lagu dhibeynin wixii masaliixa ee dariskaagu uu ka faa'iideysan karo dibna uusan kuugu jirin aduu diidama sooma oo markaa dad waxaad soo gali way yamnaacuna almaacun adduul ka soo gala may taa ka gidsan taas ruux dhulkiisa ma soo gali karto dadulkiisa soo gasho markaas waa dhacwa inuu ku siiyo mooye shibri taa ka hadal qaadato inta todobada dhulku aadan oo dhameystiran ba maalinta qiyaamada qorta lagu gelinaa marka saad imaanaysaa adoo qorta kaga laalaado dhulkaad qaadatay oo todobadii dhul ah marka taas iyadoo dhulka dulmigiisu ma saalana taa lagama hadlay laakiin dhulku waa dhulkiisa aduuna qaybta isagana qaybtiisa waa un muxuuna darisnimadaas aad kala faa'iideysanaysaa wax laga hadlaas weey wixii aan darar iyo dhibi ku jira باب في الطريق تشتكي وباب يها اذا اختلفوا هذا اسخلافان فيه دحديسه كم يجعل انت لا يليا غريه تشتكو كدخي تشتك قياستين لغا دغيا ميقام متر با لغا دغي عبر كيس انت لغا دغي الى شريعه انه سيده دبا وشريعه شامله او خصائص تيده وحا كميد الشموليه شموليه انا وحلي لهذا وحكستو ابن ادم كو باهي هي كجوابتي wuxuu baahan yahay adoonkiisa wuxuu u baahan yahay inaan nadaam bay ka dejiso aakhiradiisa wuxuu u baahan yahay inaan nadaam bay u dejiso waxbana kama tagin saasoo waxa waxay dhaaftay majir wa shariic amarka kaamilow hatta wax kale iska dhaaf juziyadka nolosha ugu yar nolosha qaybaheeda kuwa ugu yar bay hatta shuruuc u dejisay diintu oo muxuu ahaay musqul iyo gelitaankeeda iyo haajo gudasho iyo kasoo bixitaankeeda iyo soo shuruuc loo ma dejin diin oo masquul shuruuc u dejisay may kula tahay marka inay qaybo kale oo ka muhiimsan oo noloshii kamida inay ihmaalinayso abada masquul bikr yaani ya linki bini aad muslim sheeganaya yiraahdo diinta islaamka baahidi ibn aadam ku baahna kuma dhameystirna haduu jahil yahayna waxba loo sheegi haduu garanayna uu gaaloobi aynan kelimaduna si aanteedu waa kelimatu kufri wa wali kelima gaalnimo wa laakin shubha ruuxi gali karto gaaladan iyo waxan ay faafinahaya ba ruuxi khaldi karta tusana qawlan jahil bun noqon kara marka waa loo bayaanin waa loo sheegi haduu muxuu ahaay uu ku simad xadaygana وقالوبي طيب مركا وحاكمدا مركا وخيالها اي شريعتو دجيساي مغالوينكي يا سيدي لو دغيلها جيدكي انتابو نوقنيا حقوق دي دريسكا مخو يحي او شي دولته هو سوا صوما او شي استكونسل كالغاد ليا استكونسل كي هو شي سي بي شريعتو كان لو وخي وان نظام موقت نولشي ان لا نظاميه وبانتي سوا نظام لان ما جري كرت سياس ويان مركا جيدكا انتي لغا ييليا حداي ددكو اسكو خلافان عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وحور اذا غرت اختلفتم اد اختلافتان في الطريق جدك اعداد اسكو خلافتان فاجعلوا واحد فاجعلوه جدك واحد كدغتان سبعه اذرع تضبر ددون كدغا قال جماعه ابو رسيل النسائي وفي لفظ لي احمد اسغنادي وحو اسغنا كسغن اذا اختلفوا هذا اختلافان في الطريق جدك يعني دولكي با لو ودليهي مركزا jidkii meesha marayay buunina wuxuu dhihi warmaye dhulka inaan wax badan bixinine aynu jidka ciliirino minna wuxuu dhihi war jidka aan weynayno oo jid weynayno bixinno ni walba qayb ka duru tayib seeli yeli way marka dadku haday iskhilaafaan fa idha ikhtalafu haday iskhilaafaan fi tariiqi jidka rufi'a waxaa laga koryeelaya baynahum dhaxdooda oo laga dhaxsaaraya sab'atu adru'in todoba dhudhun baa laga dhaxsaaraya oo jid laga dhigaya macna saasi rufi abayna waxa laga wada min baynihim dhixdooda laga qaadayaayo ninna qaadan maayo waxa laga dhigaya maslaha caama jid caam oo la isticmaala laga dhigaya tayib وعن عبادة بن صامت رضي الله عنه أن النبي النبي صلى الله عليه وسلم قضى وحو حكمي في الرحبة بنانك في الرحبة رحبة وحل إلى هذا المكان بجانب الطريق وشتك الله مريو دين عيسى بنانك تقريبا يعني تقريبا هذا يكاد يقول رحبة سيد وحل إلى هذا وميشة بنان رعصاً ملك رعصاً أما يعني ملك للرعصاً رحبة سيد رحبة المسجد وكله marka laakiin waxa laga wadaa weelayeen hada meeshan banaanka jidka dhinaca ciisa ah taas arxabada laga wadaa tayib qada nabigu waa hukumay fi arxabati oo takuunu ahanaysa fi tariiqi jidka ahanaysa banaanka jidka ahanaya ayuu nabigu sallallahu alayhi wasallam uu hukumay thumma kadibna yuriidu ay doonayaan ahluha dadkoodu al bunyana dhisitaan fiha dhexdeeda ay dhistaan banaankii ay rabaan marka inay dhistaan banaankii jidka dhinaca ciisa ah oy dadkii rabaan inay dhistaan ayaa nabigu xukumay muxuu ku xukumay faqada nabigu waa xukumay sallallahu alayhi wasallam an yutraka in la tago li tariiqi jidka in looga tago minha xaalay kamid tahay raxbada sab'ata adru inta dabar dhudhun in dhulka in looga tago jidka ayuu nabigu amray sallallahu ayuu xukumay sallallahu alayhi wasallam wa kanad wahina ahid at tariiqu jidku wuxuu aha tusamma mid lagu magacaabo al mitaa jidka caamka ah al mitaa mitaa waxa la yiraahdaa وأعظم الطريق أما أعظم الطرق أو الطريق الواسع وشيدك وين إلا أن شيدتك كلا أصمع شيدنا وشيد وين ولو تلقى لي إنه قاديد كمرو ضد كمرو شيدنا وشيدت لربان وقريها دحضو دمر مرو أنسي وينين ما كان وشيدك وين الميتاء كاسلنا وشيدك وين طيب روى حوري عبد الله بن أحمد باوري في مسند أبيه أبيه مسند كي سكوري وحو كوريي ضمن حديث طويل حديث ديرو أقضية فربضان أي كتران والنبي حكومي أي تاني كم بذاه سنة كيسونا وضعيف سنة كيسو وحايا لي وحا كتران فضيل ابن سليمان اللي هذا ضعيف فضيل ابن سليمان وضعيف وكذلك وحا الله بيو إساقنا كتران إسحاق ابن يحيى وإساقنا مجهول الحال سونا كتران طيب إلا صدحات بقبايو إسحاق قاسي أووغي عبادة بن الصامت بحديث ككوريني وحنا موسى كم قلنا ومرسل انقطعنا وكجرع طيب انتاس بحديث ضعيف بكوية لكن قيبت متنقة قيبت أو مرفوعة أو نبي إنو حكم أن يترك للطريق منها سبعة أذرع قيبت إيضاء وحا أمر قاتكعية حديث كهري أبو هريرة لو انت واسلم عليه مصوما كاسا حوجيني لكن قصده انت اذا كلي وضعيف طيب وكذلك حديثك عبد الله بن عباس كسي هري باب كي كوري كجري با اسغنا شاهد وا سداسي marka qaybta marfuuca maqsuudka ee hada la dalishanayo ay ku noqonaysa muxuu ahaay sahih ku noqonaysa marka murtidiisu wax weey qadiyadan ku saabsan jidadka iyo intay noqonayaan iyo waa mas'alo u noqonaysa urfiga u laabanaysa waana mas'alo u laabanaysa kolba nidaamka meesha ka jiray siduu maslaxa u arko jidka intee la leekeysinaya intee loo dhaafaya boosaska intee laga dhigaya si loo kala nidaaminaya xagee jidadku marayaan waa nidaam wuxuu u yaala kolba nidaamkii dawladda meesha ka dhisan sidii iyagu marka maslaxa ay u arkaan ayaa la raacaya marka oo yagu nidaamkii ay dejiyeen baa waajib al-ittiba' shar'an kaasa dadka lagu qasbi in la raaco shar'an saas macna laana masalixii baa ku jirtay waaga haduu jidku todoba dhudhun aha waxa mari jiray geel iyo muxuu ahaay dameera iyo farda iyo gaadiid ka samir jiray laakiin baabuur ma mari jiray sooma baabuur ma mari jiray maladeena baabuur mari jirin baabuur baa hada timid baabuurti jid leeg waa in loo helo dadkii meelay maraan waa in la helo meelaha qaarkood baaskiilada iyo dhugudhugud iyo meelay mashu waa in la helo xasan waa masaalix waa marka waxay ku xidhan tahay anzimada iyo maxaa baahidu tahay maslaxada marka wax lagu saleynayo wixii marka maslaxa sidaas oo kale ku yimaada mujtamacu waa ku qasban yahay inuu raaco in la khilaafana waa dambi keliya nidaamka maadan dambi ka gelin allah dambi ka gashay saas weey macnaha laan nidaamku la jabiyo nidaamka masaalixdi waa ku dhisan marka hadaa khilaafto daba marto bimaana mafasid ba ka dhalan mafasidana sharaacadu waa dafcis diinteenu waa diin nidaam mar hadduusan shareeco ka hor imaanayn oo acraaftaas noloshu ku kala socoto ay tahay waa inaad iltizaamto. Tayib, nalka taraafiga inaad istaagto nalka taraafig diin nidaamku sidaaya waa inaad istaagto. Hadii nalkii oo guduud aad dhaafto oo dawladdu ku qaban weydo xagga rabbi baa dambiilo ka tahay, macnaha in la fahmo kaas waa loo baahan yahay. Booliiskii waa ka dhuntay oo imayna qabanin ama layma ganaaxin, laakiin ganaax rabbaaniyaa jira, xageedka geli. Maxaa loo diidayaa marka? Waxaa loo diidayaa lianna waxa weeye maslaxada loo manciyay baa waxay tahay jidka lagaaga xidhay xilligaas, haddaad marto mid baa u furan tahayo waxaa laga baqayaa accident inuu yimaado sooma, oo maxaa ka weyn naf dhimata iyo wax burbura iyo balaayaad gelaysa sooma. Taasaa marka laga hortagay, wabitaali masaalixda in la ilaaliyo, nidaamka la ilaaliyo waa waajib sharci ah. Intuusan waajib curfiya noqonin, waajib sharci ah noqonay. Saas weeyaan. Tayib, wabilmunaasaba anzimada hadda la dejisto oo adduunyada u degan gaalabaha ka soo jeedo, laakiin laba ay u qaybsantaan. Inta badan oo ah anzimo aan xalaal iyo xaaraam iyo ku saabsanayn wax shariicana aan ka hor imaanin, laakiin nolosha nidaaminaysa qaybaheeda kala gedisa. Tanacas oo kale ah waa tajribo ibni aadamka, waana maslaxa iyo faa'iido, waana la qaadan karaa. Haddii la dejisto oo lagu heshiiyana almuslimuuna calaa shuruutihim, waa maaha wax shariicada khilaafan baa loo dejistay, maaha. Laana shariicadaba waxa way ka aamustayo dadka ijtihaadkoodii waxay maslaxa u arkaan u daysay masalada noocan oo kale. وتتغير بتغير الاحوال ازمنه احواش اسبدل كده اسبدليسا لبايدو النظام كو اسبدليا وهكذا وحنا و هو كسابسن يحي حلال اي حرام و هي حلال اي حرام كسابسن حكم كده الله وا اسكله جزئيه و مركه جزئيه الشريعه حوغ ساريو لديه و ان شريعه لو سلي اما نظاميدن كلي و ان غلودن شريعه مديدي تاسم ان شاء الله كلا قادو ولا كلا فهمه ولا غمرمان. باب اخراج ميازيب النطر الى الشارع وحباب يحيى ما شرورد اخراج ميازيب المطر روبك ما شرورديس او لا سارو الى الشارع جيدك حقيس لو سارو. ميازيب تو جمع ميزاب, ميزاب كنا وبال كنا انو نقانو ما شرورك شرورك سوما كرنيسا اه ساسما هلكنا وحان كدحنا سواحيلي غاتال يدازو غاتمي wa baashan biyaha loogu talagalay inay guriga ka muxuu ahaay ay biyuhu raacan roob taasaleeda. Marka taa iyada ah gurigaaga ma jaroorkiisi jidka weyn ma ku siideyn karta ee la marayo xidana masalka hayalay, yaani wax weeyaan dad bay ku daadan doonta sama biyi ku daadan doona ma banaan dami sama banaan. Wa an abdullah ibn abbas qala wuxuu yiri kana waxa halil abbasi عباس وحاوها عباس بن عبد المطلب نبي قادركي وحاوها انشري ميزاب مجرور على طريق عمر عمر جيت كيسة أي مجرور كلها, يعني عمر با جيت كمري شري قريو دا اسكو دواه ميش عمر مري جيت كيسة با مجرور كعباس ساوفوري. طيب, فاللبيس مركا صوح دا عمر ثيابه در كيسي صوح دا يوم الجمعة مالين شمعة در قروح بدن در كي شمعة دا أي اسكسو تاقي. وكان وحو وقد كان وحاها ذبيح مد لغورعي للعباسي عباس وحا لو غورعي فرخاني لو نفو يرير اما لو شمبرود يرير فرخان كو جمع فرخ وحنو جلا وا تثنيه فرخ فرخ كان وحا ليلهدا اصل كيس شمبرته يرير با لو استعمال شمبرته يرته طلدكا با لو استعمال وحا كلو لو استعمالا خولها marka yar yar yihiin dhaylaha yihiin ala dhaylaha aan dhahno iyagana farxaan baa leedahay farqi baa leedahay farxaan marka waa laba marka laba neef oo dhayla iska dhig ayaa abbas marka loo gowracay oo maanta uu qash falamma wafa marku yani ku soo hagaagay umar al mizaba bacharorki marku umar ku aadaya ayaa suba waxa lagu shubay ma un biyo biya lagu soo shubay majrorki bidamil farxayni oo wata digi labada neef ee dhaylaha ah digi la ka daatay biyo lagu dhaqay biyihii ba majroorki lagu soo daayay umarna meeshu maray day fa amara markaas umar bay markuu daateen bihi iyo dhiig laho wasaqaysan isaguna mariya quruxsan qaba oo jumaca u socdo fay kor kaga daatay fa amara markaas uu amray umar umar wuxuu amray bi qalcihi fujintis majroorkan hal fujiyo meesha goor limay day thumma kadibna rajaa wa labti umar فطرح قريقي سيبقو نغضي فطرح وو توري ثيابه دركي سيبو اسكبحيه واللبسة وحونا حدا ثيابا دركالي وغير ثيابه دركي سيانا هاي كيو انتو اسكسبو قوكال صوحد طيب ثم كدبنا جاء واي من وفصلا وو توجيه بالناس داتكي بو توجيه سلادي وشمعادو كسار فأتاه وحاوي نركو سلادي توكذي العباس وعباس بن عبد المطلب اوهيد وانكي مشرورك لها فقال مركز اوحولي والله إلهي من قدارته إنه مشروركني للموضعي ماشي بكويا له الذي موضع عاسو وضعه أودغي النبي النبي صلى الله عليه وسلم برتأو هدى يال نبي محمد بعد غيب وصيدا كؤغا طيب علي بن حسن وين أمرك حول نبي محمد غيب فتش سيوة يحوش عمر وميش هتقل لحيد باللوبة هاي طيب فقال عمر عمر وحو كويري قال للعباس عباس وحو كويري وأنا أنيق أعزيمو وان قوين عليك خركاك يعني وحن كوكو دارين وان طيب لما سعدت إنات فوشو فوشينا ويمعنى على ظهري دبر كيغ إنات فوشو حتى تضعه إلى آدكتو مجروركي في الموضع ماشي الذي ماشا سو وضعه أودك رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني وحن كوكو دارين يا بود إنات دبر كيغ فوشو مجرورك نسو قاتو meeshi laga fujiyeen ee nabigu ku ogaana inaad ku celiso adoo dhawrkayga saaran waa ku dhaarinaya saas uu macna ilaan awalkeedu waa sidaas nabi maxamed ba meesha ku dhajiyay iyo waad fujisay umarow hawshaas ah waxay tahay wal culus saas uu macna tayib fa fa'ala wu samay dalika arinka al abbas wa abbasna sidii buu yahay dhawrku ka fuulay kadibna waalki meeshii buu saaray meeshii sibuu ku cali tayib hadith kaasi أحمد بصو صاري سند ضعيف ونكوري نلي هذا هشام بن سعد أياه وكورين يا عبيد الله بن عباس ما أصبح بك مغن ابن سعد باوريي في الطبقات طريق الوكوريي استقنا نين ضعيفة كترة انقطعنا وكترة طريقي حاكم باسيدوك لصو صاري بإسناد ضعيف بكوري قصة وحا وريي سيدوك لعبد الرزاق باوريي يا أبو داود في المراسيل انقطاع با إيدنا كترة طريق في يوم لها قصدني كل طريق هذا كتب ضنا ووضع ضعيف لكن ها أهاته علماء قاركود وحي إليهم طرق ضع فلها بضنا وكي من مركي اللي سجيجي حسن بو النقون كرا وقار باو حقاح وشينا هيا وآثر كمحوة هاي حسن كدقي طيب معوبة إذين يا وحلود ليشان يا إن مشارو الرضا قريها لو تشيدين كرو حقا تشيد كالمرأي markay biye iyo wax ka socdaan dadka la rabeen iska ilaaliyaan taa inay banaan tahay ayuu baawiyay tayib wa masal adiga ijtihadiy laakiin wagaas sida haday hayr xataa hadii la xukuma xataa inay saahan jirtay hada waxa loo noqonaya ila nabiga sallallahu alayhi wasallam ma amrin hada waxa loo noqonaya urfigu muxuu yahay midalan hadii مشرور كمال نظام كي دولدو اغو تلقى شيء او جيرو او سيستم دسمها ودنكو او جيرو هل كاسا لغو ادية بيهيس او ميشي ميل كي ديسان انتاد مريسو چيد لامارا يو اي دادكو ليب كوغادو والغو يالان ايا وحي دباتي او جيست لان وحويان ومسلا هادا كهد لينيو مروال با عرفيغا العادة محكمة ما لم تخالف شرعوان aadada dadka iyo dhaqankooda iyo urfigooda iyo nidaamkay ku wada dhaqmaani waa laga xaakim dhiganaya waana loo noqonaya hadayna sharci khilaafin qaadadaas oo yaani kamida shanta qaadada ugu waayeen qawaadida sharciga ayaa mas'aladu ay u laabanaysa saas u macal tayib kitabu shirkati wal mudaraba wuxuu kitabu yahay shirkada shirka sharka iyo sharika intaba waa sax طيب وحسكو درسي قوي إيو والمضاربة إيو إن مالكي حوكي لوداغو labadaasu baab u yahay. Shirkadda waxa la yidhaahdaa waa in wax la isku darsado, labo nooc bayna u qaybsantaa, shirkatu amlaak iyo shirkatu cuquud baa loo qaybiyaa. asalka shirkadda shirkatu amlaadka waxa waaye, waa dad wax isugu jiraan, sababta ay waxa isugu jira keentay ee wax isugu darsadeenna caqdi iyo heshiis iyo wax wada iibsi ma ahee, laakiin sabab kaley wax ku soo wada galeen. Maalan way wada dhaxleen, xoolo isku jiray wada dhaxleen, shirkatu amlaak baa la yidhaah. Maalan waxbaa la wada siiyo loo hibeeyey, shirkatu amlaak waa. Maalan waxbay wada qaniimaysteen, way isku leeyihiin, shirkatu amlaak waa. Taa shirkatu amlaak baa la yidhaah. Nooca labaad shirkatu waxa la yidhaahdaa shirkatu cuquud, oo waa wax isku darsiga ku imaanaya heshiisyo la wada galayo, ribix iyo faa'iido la wada raadsanayo. Taa dambaa hadda laga wadaa oo shirkatu cuquudka iyada haddana noocyo sii noqonaysa. Tayib, iyada noocya ah oo waxay u qaybiyaan culimadu dhowr nooc. Nooc shirkatu waxaa la yidhaahdaa cinaan, waxaa la yidhahdaa labada ruux inay isku darsadaan xoolo kana wada shaqeeyaan, faa'iidaduna ka dhaxayso. Xoolaan isku darsanaynaa, labadeennaba aynu ku wada shaqaynaynaa, faa'iidada soo baxdana baasanti baynu u qaybsanaynaa, wixii faa'iidada inoo yimaado. Hadduu khasaare yimaadana, nin walba xoolihiisa intii uu dhannaa nisbad iyo baasantiga buu khasaaruhu ku dhacaya. Taa shirkatu cinaan baa la yidhaahdaa, waana ijmaac, iyada khilaaf kuma jiro, qaybtaa waa la isla ogolyahay. Mid kalena waxaa la yidhahdaa shirkatu labdaan. Shirkatu labdaanka waxaa la yidhahdaa dadku xoolo iskuma darsanayaan, laakiin jirkoodu wuxuu shaqeeyo ayay isku darsanayaan oo wadaagayaan. Saas daree shirkatu abdaan baa lagu magacaabay. Waxaad leedahay adiguna xamaal maanta, aniguna waan xamaali, waxaynu soo helana saasaynu u qaybsan. Waa xamaalatu ama waa qoryo guratu ama waa dhakhaatiir. Waa dhakhaatiir, xoolo ma laha, laakiin waxay ka wada shaqaynayaan isbitaal ama meelo kale gedsan bay ka wada shaqaynayaan. Wixii soo galay kani shaqeeye, kani wuxuu shaqeeyo, ayay isku darsanayaan, waxayna u qaybsanayaan baasanti ay marka hore ku sii heshiiyeen, nisbadaasaan u qaybsanayn. Shirkatu marka waxa la yidhahdaa abdaan baa la yidhahdaa, marsan dhar bay wada tolanayaan, shirkay ku yihiin. Wahaakada masalan timo xirayaal, wa timay wada xirayaan, shaqadaas ay ka shaqaynayaan, wixii ka soo baxay wadaagayaan. Taa waxaa la yidhahdaa shirkatu abdaan baa la yidhahdaa, jid waa jid shaqaynaya ayaa wax isku darsanaya. Shirkatu sanaa'icna waa la yidhahdaa shirkatu as-sanaa'i baa la yidhahdaa. Taa iyada ah ama noocaas shirkadaasi ayadana waxaa banaynaya jumhuurta banaynaya ma cada Shaafici. Al-Imaamu Shaafici wuxuu leeyahay waa baadil, waxba kama jiro, waxaa la wadaagahayaa jir iyo shaqo maxay tahay, xoolo la isku darsaa la isku ogaa, laakiin inta kale fuqahada banaynaya dhib malaya dhay. Tayib, nooca labaad waxa la yidhaahdaa saddexaad baan dhihi lahaa shirkatu lwujuuh baa la dhahaa. Shirkatu lwujuuha waxa weeye xoolo ma haysata, anna xoolo ma haysto, laakiin weji baan ku leenahay mujtamaca, waxaan ku heshiinaynaa marka war adiguna dayn raadi oo rogrog, aniguna dayn baan raadin, maanta waxaynu soo helana waa inaga dhaxaysaa. Weji iyo magac baa marka lagu shaqaysanaya, suuqa gal, alaab qaad, dayn rogrog, maanta wax soo saar, anigana waxaan soo saar, dhankaygan ka ordi, wixii aan soo saarnana oo wejigeenna aan ku soo helana adeer waa inaga dhaxaysaa. Marka shirkatu lwujuuh baa la dhahayo, ayagana suuqoodaasay ka qadhaabanahayaan oo magac iyo weji bay ku arkanayaan, yaani waxa weeye dhimadooda, dhimadooday dayn ku qaadanayaan. Markaas wixii adigu aad qaado, kani wuxuu qaado, kii kalena wakiil buu ka yahay. Saasa macnaha waxa lagu wadaagaya, kani wuxuu daysadana kii kale wakiil buu ka yahay, wabitaala khasaara hadduu yimaado way wadaagayaan, faa'iido hadday timaadana waa wadaagayaan, kani markuu daymanayana kii kalena wakiil buu ka yahay, isaga naftiisana wuu matalaya. Saasay marka wax weeye iyaguna wada shaqaysanaya. Shirkatu waxa la yidhahdaa wujuuho, iyadana waxaa banaynaya axnaafta iyo xanaabilada, labada qolo kale waa diideyn, waraajix inay banaan tahay. Tayib, qolada saddexaad ama qaybta afraad baan dhila, qaybta afraad waa shirkada loo yaqaano muxuu ahay shirkatu waxaa la yidhaahdaa al-mufawada, waa in xoolaha iyo tasarufka iyo deynsiga iyo ribixaba ay ku siman yihiin, taana mid baa la yidhaahdaa shirkadu. Marka noocaas uu qaybsanta, qaybta ugu horeysa waxaan waa la isku khilaafsan yahay, sida raajixa ana kulli inay wada bannaan yihiin waa maxaa loo deliishanaya, laana waxaa loo deliishanaya al-aslu, hee الأصل في العقود والمعاملات والعادات الإباحة. هذا أصل قوض إباحته وأصل قوض بنانته وحي الدليل ديدا الله لهم من بنانه سوز أسمع سوز أسمع هذا نينك ديدا الدليل لقرباء نينك إلي بنانته هنا أصل كيبو فرياء سيدا سويا وحق لي سوق ليسا يعني عمومك وأحل الله البيع في عمومك تجارة النصوص طبعا نيسيبه قليسة وحي كبحيينا لما هي دليل كوني كدقى يوتاسا حرام رهي ساس دراد إن الشركات كنوع عاسي وذبنايهين آيات صحيح وحق بدن. طيب والمضاربة مضاربة ومحاتة وأنوع أيضا الشركات كمل وأنوع إيه الشركات كمل وحلقك أنا من الضرب في الأرض يو سفر ترونك اللغة سفر أيوه. طيب ايضا هو حل يدهدا وا نوع شركه كميده اشتراك في مال وعمل لوضع الروح ميدي خوغي خوليه بوليه من خوغي بوليه وكشقينه تصوي ميد خوغ بوليه هي خوله ما كنسنين لكن خبرتي وهي ارقني مدي شقدي سفردي ايبنتي تنو كو مشغول سي خوغي سي مسخدي سي وقتي سي بو لسو شقتغي نين خوليه بو كنسدو خوليه بو بخيي sidaasay marka ku heshiinayaan wixii inoo soo baxo faa'iido ah aan saa u qaybsan khasaara hadu yimaadana hadii war raasmaalkii khasaarana maxaa la sameeyna khasaaraha ma la qaybsana ma la qaybsana khasaaraha xoolaha ninka iskale buu khasaaruhu xooluhu ku dhacayaan ninkanina muxuu khasaare xoogiisi buu khasaare marka laba khasaare la isugu dari maayo adi raasamaalkii waa konton kulluntay adiguna shan iyo labaatan keena na shan iyo labaatan baan qaadaya ma soconayso ninkan xooggiisii aawe iyo waqtigii uu lumiyey iyo caqligiisii iyo khibradiisi tacliintiisii aawe saas daraaddeed isagu wuxuu khasaari uun xooggiisii wax ku qaadan ribixi ku heli laha buu khasaari laakiin khasaaro xoolo wixii ah ninkii xoolo halaabay ku dhacaya intay doonaha noqoto taana mudaaraba la yidhaahdaa marka shirkada nooc ka mid ah. Tayib كتاب الشركة والمضاربة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال وحولي إن الله ألا يقول وحوليه أنا أنوغ ثالث الشريكين لوضع وحسكو درسة متك صدحيانة ما لم يخون هدوسا خيام أحدهما متكوت صاحبه صاحب كي وحسكو ليهين هدوسا خيام فإن خان هدو خيام خرجت وانكب حيابه ألا يلي من بينهما دحضوض وكل احترايو كالمين iyo barakeyn iyo khayr baan ugu dhex jiraa wa laakiin marka is khayaamaan meel khayaanata Allah ilaahay joogay yaani wax way kalmadiisa iyo barakadiisa waa ka baxaysa meesha saas laga wad Rabu Dawud ba wariyay wakadalka Darqutni Hakim iyo soo saarin sanadkiisa uu saxiixiyay Hakim Dhahabi ba ku waafaqay Sheikh Al-Albani alayhi rahmatullah ayaa taaqubay oo wuxuu yiri sanadku waa dhaif laba cilla ayuuna leeyahay Abu Hayyan in la yiraahdo At-Taymi oo majhuula waa ku jira waxa kale oo isku khilaafsan yahay ma mursal ba misawa mawsul wuxuu rajaxayaa imaam Abu Hasan ibn Qattan inuu mursal yahay labada cilla dartood buu dhaif leeyahay. Tayib wa an sa'ib ibn Abi Sa'ib annahu saw qala wuxuu rii nabi nabiga wuxuu ku rii sallallahu alayhi wasallam waxa loo daliishanaya xadiiska waxa loo daliishanaya aslu sharika inay banaanta wax isku darsiga xoolaha la isku darsado inay banaanta taana wax weeyaan yaani wax weey waa la isku waafaqsan yahay asal ahaan shirkadu inay banaantay khilaaf kuma jiro laakiin qaybaheeda qaar kamid ay fuqahaadu isku khilaafayaan wa an sa'ib ibn abi sa'ib annahu saw qala wuxuu rii nabi nabiga wuxuu ku rii sallallahu alayhi wasallam kunta waxaad ahayd nabi maxamed oo shariiki shariigeygii baad ahayd fil jahiliyyati islaamka ka hor islaamka ka hor waxba isku keen jiray tayib fa kunta waxaad ahayd nabi maxamed oo khayra shariikin ni wax lagu darsado midka ugu fiican baad ahaan jirtay la tudarini wa ahmadan ee diidi jir yani mudaaradka waxa laga laa tudaarini maana laa tumaani'uni wa yani nin qalafsan oo haqa diida maadan ahan jir walaa tumaarini mana aadan ila murmi jirin nin muran iyo qajjac badan oo macangagana maadan ahan jir rawu daawud bawri ibn majah wa lafdhu ibn majah lafdhigiisu wax weey kunta wuxuu yiri waxaad ahan jirtay shariiki midka wax ila wadaagaad ahan jirtay fa ni'ma shariiku shariik baad u ni'ma lahaatay oo kunta aad ahayd shariik aad ahayd baad u ni'ma lahaatay yaani shariik ahaan waad ku amaanayd way nin ku amaanano qiimo kula baday tayib la tudarini imadan man in jirin wala tumarini mana aadan ila doodi jir yaani mirmirin iyo macangagnimo iyo minna luguma aqooni way macna hadiidkaasi waxa soo saaray ahmed sidoo kale nasa'i ba soo saaray waxa saxiixinaya hakim iyo dhahabi iyo sheekh albani ba way saxiixinayaan wuxuuna faa'iideynaya in nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam islaamka kohor intuu san macnaha bi'sada kohor ama islaam kohor inuu ahaan jiray yaani in ninka wax isugu jiri jiray bitali waxa loo dalishanaya inay shirkadda asalkeedu banaanta wax la isku darsado la wada ganacsado wa anabil minhal ان زيد بن ارقم والبراء بن عازم كانا وحي اهين شريكين لبا وح اسكو درسداي بي اهاي فاشترى يا مركاسي سو ايبسدين فضه فضه سو ايبسدين بنقد بي كوسو ايبسدين كاش ونسيئه يدين وغنحسته مركا فضه سو ايبسدين وا لعق مركاسا وحي لعقتينا قارنا بخيين قارنا دين بي كوسو قاتين فبلغ ذلك ارن كاسي و خو غاري ان نبي النبي صلى الله عليه وسلم ايو غاري فامرهما مركاسو امر النبي ان انما كان وحي اها بنقد وحي العقتي سمركا بحسين فاجيزوه سعوديه فليه كاسي واضح وما كان وحي اها بنسيئه دين اهانا فردوه عليا رواه احمد داوري والبخاري وروي بمعنى كدينتا عليا محل له والربو صوما لأن فضة صوما صومينا صومر نحكمت فضة ده هدي فضة كوي يبسدين إيا هدي الدهب أي كوي يبسدين با لابا قورا واللابا أقولين إني دين كشو صوما لالعقه وي سيدا استراتي قيبتا أي دين تكو سوقاتين باوحا كو چرت الربا النصيئة قيبتا عليا أما قيبتي اللعقتي رب حسين أيضو صح taayada suuciyo fuliyo way maana tayib ujeedada waxa weeyaan oo hada loo keenay Zayd ibn Arqam iyo Bara ibn Azim inay laba shariik ahaayeen oo ay ka dhaxaysay shirkadu ka dhaxaysay oo ay wada ganacsan jireen tayib mas'ala kala loo dirishaday wax loo yaqaano mas'ala ay fuqahaadu yiraahdaan tafriiqu safqa la yiraahdo tafriiqu safqa yaani heshiis iyo aqdi la wada galay oo hal mid ah ba wuxuu ka kooban yahay qayb khaldan oo sharciyada khilaafsan iyo qayb saxsan waa laba safqo waxaan jawaa hal heshiis oo hadana khald iyo sax isugu jiro marka ma laysla wada burinaya mise waa la kala qaadaya oo tafriiqu safqa la sameeyno qaybta sax noqon kartana waxa la dhihi ha socoto walaa heshiiskii ha ku wada jireenba qaybta khaldka ana waa la burinaya miya bisa kulli ma dama hal aqdi ka dhaxay wala isla wada burinaya saasoo macna midalan hal aqdi ayaa waxa lagu wada iibsaday bariis iyo doofar wana hal aqdi aqdigi ma isla buraya bisa kabriiska ku saabsan waa saxayna ka doofarka ku saabsan waa jibinina wa mas'aladaana waa laga qaadan fuqada qaar baa u dilishada waxay raahdeen nabigu sallallahu alayhi wasallam labadanin hal heshiis buu ahaa heshiiska qayb deyn oo khaldan iyo qayb marka la dhiibay oo saxsan buu ahaa qaybti saxsanayd nabigu waa suuciyi qaybti khaldanayna waa celiye saas darada tafriiqu safqatayn tafriiq waxaanu jeeda tafriiqu safqa ayaa loo yaqaan macna fuqada qaar ba qaba wa anabi Mm. waa ka soo hadalnay, ma qaanaa in nala joogtiin salaada waa ka soo hadalnay. Dahabka hadda lacagnimadii ka baxay oo badeecada noqday, booskii lacagnimadana ay lacagahan dawladuhu samaysteen iska qowraaqda naqdiga la yidhaahda ay booskiisii galeen, maxaa xukunkiisu noqonaya? Ilaa badeecaan bu hadda noqdo suuqa lagu kala iibsada. Masalada waan soo taabanay, waana ka soo hadalay, wayabdu inaad naga maqnayd. Sida jamaahiiru ahlulcilmi qabaana wax weeyaan, dahabku si ahaantiisa ayuu lacag u yahay, ama ha loo isticmaalo ama yaan loo isticmaalin. Saas daraadeed waagaa nabigaba waxaa jiray dahab lacaga, waxaa jiray mid lagu labisto, waxaa jiray mid caydhiin ah, kullu daalikana shareecadu hal xukun bay wada siisay. Haddana xukunkii unbuu qaadan, saasay jamaahiirtu qabaan salafan wa khalafan. Al-imaam ibni taymiya calayhi raxmatullah, sheekhul islaam, ayaan arkay isaga oo leh hadday lacagnimada ka baxaan badeeco caadiya marka loo isticmaalay, oo markaasi xukumkii asmaanta uu ka baxaya, ra'y ibn taymiya wa tayib. Wa an abi ubaydata an abdillahi qala wuxuu ishtaraytu waxaan iibsaday ana aniga wa ammarun ammar wa sa'dun iyo sa'ad fima nusibu wixii aanu helo yowma badrin maalintii badar waxaanu helo ayaanu ku shirkownay ha fima nusibu waxaan helayna yowma badrin maalintii badar oo gaaladii lala dagaalamayay oo qanaaimta laga qabsanay baa saddexdanada waxaan ku heshiin war wixii ina soo gala oo aan meesha ka helo aan ka haynaga dhaxeeyo. Fajaa waxa yimid sa'dun sa'ad baa yimid bi asirayn lawan inoo qafaal u keensaday gaaladii markay jabtay buu laba soo qabsaday isagu. Walam aji lama imaanin ana aniga iyo wa ammaarun ammaar bishayin waxamaana la imaanin labadanaduna waan soo qadnay ana wax awoodanin baan meeshani. Rawaa abu daawud baa wariyay wanasaiyu ibn maaja sanadkiisu waa daciif oo inqitaac baa ku jira bayna abi cubayda wa abiihi cabdillahi bn mascuud. Abu cubaydadaasi aabihii cabdillahi bn mascuud ma soo gaarin, xakama maqlin macna xakama maqlin madhila tayib. Waxaa kaloo ku sugan sidoo kale tadliis abi isxaaqin asabiici iyo abi cubayda laftiisaba sida shaqalbaanu uu tilmaamayo oo laba mudaliis waay, tadliiskooduna waa ku jiraa tayib. Saas daraadeed buu xadiidkani daciif ku yahay, haniimaanu wadaagnay oo naga dhaxaysay. Wa huwa xadiidkani wuxuu sheekhu xujatun waa xujo, wuxuu daliil u yahay fii sharikati alabdaan, sharikadii jirkii dadkii shaqada wada wadaagahaya waxa ka soo baxa ayay macnaha wax weeyaan uu daliil u yahay. Iyo wa tamalluki almubaahat, waxyaalaha iska banaanee ninna uusan lahayn milkintooda in lagu shirkoobo. Sharikat alabdaan waa tanada soo sharxnay waa soo ma ha, yaani wax weeyaan war wixii qaniime in hel qayb inoogu soo hagaaga wuu inaga dhaxeeyaa. Midalan ana qaday aduguna waxaad soo heshay, waxaad soo heshaa inaga dhexeeya soo ma, laana ballantu maxay ahayd inaan nasiibsano wixii aan soo helaba inaga dhexeeya kii wax soo helaba. Shirkatu labdaan baaba saasa macna tayib. Wakadalika watamalluk almubaahat, mubaahatka waxaa loo yaqaanaa mustalaxa fiqiga, mubaahatka waxaa la yidhaahdaa waxyaalaha dadka u wada banaan ee ninna uusan milki gooniyo u lahayn laguna mulkiyo kolba ciddii gacantiisa u horeysay milkintiisa, sida maalan ugaadha duurka daaqayso kaleeta iyo daaqa iyo dhulka banaanka iska yaalla ninna lahayn iyo mubaahatka qoryaha banaanka yaalla iyo mubaahatkaasi markii la milkinahayo, iyadana in lagu shirkoobi karo oo la dhihi karo muxuu ahaay war aynu raadsanno xaabar raadsanno ama aan quwax raadsanno ama xabag aanu raadsanno soo guranno, wixii aad soo heshiyo waxaan soo helo iyo haddaad wax soo weydaba wixii lasoo helaa inaga dhexeeya soo ma. Marka wa tamalluki almubaahat wa wixii mubaahatkaasi iska furana iska banaana iyo cawska lasoo gurhayay kuwaasaa laga wadaa tamalluku almubaahat, in lagu shirkoobi karo waa wixii jirku ka shaqeynaya, macna xamaalka ka mid a, dhaqaatiirta ka mid a, muxuu ahaay waxaa ka mid a looyarnimada ka mid a, wixeedii banaan waxaa kada. Wa an ruwayfi ibn thabit qaala wuxuu yihi in kaana wuxuu ahaa axaduna midkaya fi zamani rasuulillah sallallahu alayhi wasallam, nabiga waqtigiisa la ya'khudhu mid qaata buu ahaa nidwa akhiihi, walaalkii neefkiisa geele caatada ah. Nidwiga waxa la yidhaahdaa neefka geele ee weyda ee caatada baa la yidhaahdaa, walaalkiibuu neef geelo caata ka qaadan jiray haye. Calaa anna lahu, maxaa looga qaadanayaa sharti, anna lahu inuu u sugnaaday annisfu, nis inuu ku leeyahay mimaa yaqnamu wuxuu soo qaniimaysto, walana nisfu anaguna niska kale leenahay. Bimacnaa wuxuu leeyahay neef geel oo lagu dagaal tago, geela neefkaaga geela isi dagaal baa la aadaya, wuu ka qaadanaya, wuxuu kaga qaadanaya waan kaa kiraystay ma ah, waa baalga waa ku dagaal tagaya, wixii qaniibeen soo helo yaad adiguna nis leedahay, laana ratigii baad leedahay, ana nis baan leeyahay, laana dagaalkii baan galay, soma sidaasaanu kaga qaadan jirnay. Tayib, walana nisfu wa in kaana wuxuu ahaa axaduna midka yalla yatiiru mid uu u soo baxo lahu isaga waxa u soo bixi jiray, la yatiiru lahu wuxuu u heli jiray oo nasiib ahaan ugu soo hagaagi jirtay wey, an naslu ha leebka birtiisa, birta afka hore kaga jirta, wariishu iyo baarinta, baarinta leebka. Tayib, walil aakhari ka kalena waxaa u soo bixi jirta uu qaadan jiray alqidxu, qoriga laftiisa. Rawi Axmed baa wariyay Abu Daawud, yani inta la shaqo tago baa laga yaabaa waxa ragga ku soo hagaago dhan inuu leeb noqdoba, leebkii aa marka la qaybsana, mid wuxuu qaadanayaa birta hore afka kaga jirta, mid baarintu la baxaya, midna qoriga ku soo hagaaga, taasaa marmar dhici jirtay. Tayib, rawi wariyay Axmed baa wariyay wa Abu Daawud baa wariyay, Imaamu Nawawi wuxuu leeyahay sanadkiisu waa jayid, Sheikh Albaanina wuu saxiixinayaa, wuxuuna tilmaamayaa xadiidkani wixii aan ku sheegnay inay tahay sharikatul abdan, sharikatul abdan kibu dalil wey, oo hala shaqo tago waxaynu soo helnaa waa inaga dhaxeeya, oo waxaynu soo tilmaanay sharikatul abdan ka inay jumhuurtu banaynaya Imaam Shafi'i baa diidan. Tayib, wa an Hakim ibn Hizam, Hakim ibn Hizam waxa laga wariyay saaxib Rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam, nabiga saaxibkii ah saxaabigiisa, annahu saw kana wuxuu ahaa yashtariku mid wadaaga, cala rajuli ninka ayuu shirka la sameen jiray, idha goorti a'taahu usiyo maalan maal markuu siiyo, muqaaradatan markuu ku siiyo, muqaaradatan bimacnaa ku shaqayn way, muqaaradadu bimacnaa mudaarabatan way, inuu ku shaqeeyo, yani muqaarada qiraadna waa la yidhaahdaa, mudaarabana waa la yidhaahdaa, waa madaahibta kale ah, ree Xijaaz matalan shaaficiyada iyo waxay u yaqaanaan kitaabtooda fiqiga waxay dhahayaan abwaab ama kitaabul qiraad, qiraadka waxay ka wadaan marka mudaarabay ka wadaan, qoliyo kalena waxay baabaynayaan almudaaraba, oo muxuu ahay waxay ka soo qaadanayaan iyagana qur-aanka kariimka cabiray sooma, marka mudaaraba iyo qiraad qardi ma xugu qaldin, waxaa kala jira qiraad iyo qardi baa kala jira, qardigu waa dayn laysa siinayo, qiraad hadii la yidhaahdana waa xoolo laysu dhiibahayo oo lagu wada ganacsanayo, waa mudaaraba marka, marka waa luqada fiqiga way, waa yani madaahibta kale isticmaala, waa isku macno, ida goorti a'taahu usiyo maalan xoolo muqaaradatan ku shaqayn, yadribu uu la safrayo lahu isaga, yani bihi xoolaha lahu uu la safrayo bihi isaga, xoolahaasoo uu la safrayo isaga uu la safrayo ku shaqaynay. Tayib, wuxuu shardi uga dhigi jiray, may kaana yashtariku bayna, kaana yashtaritu wuxuu shardi ka dhigi jiray cala rajuli ninka korkiisa, wuxuu shardi uga dhigi jiray ida goorti a'taahu usiyo maalan xoolo muqaaradatan ku shaqayn, yadribu lahu bihi xaalu la safrayo xoolaha ku rogrogayo, wuxuu shardi uga dhigi jiray allaa tajcala inaadan yeelin maalii xoolahaygan ha yeelin fii kabidi ratbatin, wax nool, wax nool beerkii ha gelin, fii kabidin ratba, beer qoyan ha gelinin buu dhihi jiray, beer qoyan maxaa la yidhahdaa, waa noolaha, wax nool ha iga gelinin lacagtayda, oo xoolaha nool iyo saas wey macnaa, xoolaha nool iyo waxyaalaha naftu ku jirtay ee bini aadamku ka ganacsada isticmaalo waa, marka shardi wuxuu uga dhigi jiray ganacsiga aada xoolahayga aad gelinayso lacagtayda, wax nafi ku jirtayna gelin, wuxuu ka carayaa laana waxyaalaha naftu ku jira noolaha khasaarahooda badan, marka musaa'ibtooda badan, saas daradeed ha iga gelin buu dhigi jiray. Kow, talabaad waxa weeye, walaa taxmilhu xambaarin, inaadan xambaaraynin fii baxrin, bad inaadan ku xambaarayn xoolahayga, inaadan bad la marayn, oo intaad ganacsi la aado aadan bad la dhex marayn, ayadana muxuu u diidan yahay, khatarteeda badan sooma, khaasatan waagii hore oo doomihii shiraaca lahaa ee iska bidaa'iga ah la isticmaali jiray, khatarta baddu aad bay u badnayd sooma, marka xoolahayga bad ha la fuul, haye walaa tanzilha, la degin bihi xoolahayga batni masiilin, yani biyo mareen dhexdii hala degin, meel biyo maraan tog biyo mareen ah dhexdiisa hala degin buu leeyahay macna, oo maxaa dhici kara dee hadii xoolihii uu meel biyo mareena dhigo waxaa dhici karta caawa intuu roobdao inuu daad ku qaado soo ma halkaana ha iga dhigin buu jir maxaa yeele fain facalta haddaad samayso marka shay-an shay oo min dalika arrinkaa ka mid intaa aan kaa reebay mid ka mid haddaad samayso ood xoolahayga geliso faqad daminta waad dammaantay buu ihi maalihi xoolahayga waad dammaantay qoortaada wey way khasaareen kaa yeeli maayo jeebkaagaad ka bixin ogow rawa Dharqutni baa wariyey sanadkiisa waxaa xoojinaya xadiidka alxaafid ibnu xajar fi talkhiis sheekh albani calayhi raxmatullah isagana wuxuu leeyahy sanaduhu saxiix calaa shardi shaykhayn xadiidkaasi afarkaasi marka xakiim ibnu xizaam wuxuu daliil u yahay mudaarabada nooca loo yaqaano almudaaraba almuqayada mudaarabada laba ah laba nooca almudaaraba almutlaqa la yidhahda xoolihii baan kuu dhiibay ku shaqee baan ku idhi faa'iidaduna saas aynu u qaybsanayna waxaan helo khasaare hadduu yimaadana adna xoogaagaad khasaari anna xoolahan khasaari xoolihii wax shardiya laguma dhigin meel heblaha kaga ganacsan laguma dhigin qaab hebel ha u ganacsan laguma dhigin hoggaankaa laguu siidaayay waxaa la yidhahdaa mudaaraba mutlaqa la yidhaahdaa qayd male shardina male waa sax talabaadna waxaa la yidhahdaa mudaaraba muqayada mudaarabo waa isla ganacsi laakiin ninkii xoolaha lahaa ee rabulmaalka ahaa baa wuxuu kugu xidhahayaa shuruud wuxuu leeyahay halkaa lama mari karto hebel lama ganacsan karto shay hebelkagama ganacsan karto lacag hebel kuma iibin karti balad hebel ma geyn karti waxaas iyo waxaas iyo siyaasaa bas intaa waxaan ahayn agelin marka mudaarabo muqayada waa ninka marka mudaaribkii xoolaha wada ee ku shaqaynaya waa inuu shuruuda laazimo hadduu khilaafo maxaa dhacaya almuslimuuna calaa shuruutihim waay soo ma garan wixii ka yimaado khasaara isagay fuulaysaa marka shuruudaas ku eko shuruuddiisa uu kuu dhigtay hadduu wax yar ku helo iyo hadduu wax badan ku helo iyo hadduu ku khasaaraba adiga ha ka bixi haddaad ka baxdo sooma adiga wa saas maana ayib sidiisaba shirkadu ama wax isku darsiga iyo wada ganacsiga ninka shariiga ama xoolo la isku darsaday isaguna qayb uu ku leeyahay buu ku shaqaynaya ama isagu xoolo wax kuma lehe laakiin xooggiisii buu ku shaqaynaya yadu shariik waa yadu amaana yadu amaana waxa la yidhaahdaa xoolaha uu rogrogayo haddii khasaare rabbaani oo sabab uusan ku lahayn ay ku yimaadaan ma dammaanayo saas darteed hadduu ninka xoolaha leh shardi uga dhigo xoolahaygaasi hadday khasaaraan khasaaruhu aduu ku saaran yahay waa dammaanadaada caqdiguba waa baadil soo ma laana waxa weeye lama saari karo allaahumma haddii khasaaruhu sababtii ku yimaado oo dacati u sameeyo xadgudub buu sameeyey markii la baaday ama taqsiir buu sameeyo wax loo baahnaa buu ka gaabiyey wuu seexday wuu ku ciyaaray gacan kaloon loo baahnayn buu geliyey shuruudii buu khilaafay dadaalkii loo baahnaa muusan samaynin saasaa khasaaruhu ku yimid haddii marka ay taas tahay oo tacaddi ama taqsiir isagu uu leeyahay ay xooluhu wax ku noqdaanna waa lagu yeelana yadu amaana waay marka yadu amaana waxa la yidhahda asal ahaan damaan daamin maaha laakiin wixii sabab uu ule ku noqday isagu baa markaa lagu yeelanaya maana sidaas weyaan abwaabtan oo dhan waa saas leanna waxa weeyaan asalka mucaamalada dhex maraya waa wakaalo waa markay shirkadoo xoolo isugu jiraanna xoolaha aniga aan wada ee wax iigu jiraan kuwaygana asal ahaan baan u matalaya saaxiibkay shariigayga xoolihiisana wakiilnimaan ku matalaya soo ma marka aan aniga xoog keliya wato xoolaha ninkii lahaana wakiilnima isagii baan matalaya isagii baan matalayaayo xoolahan wakiil baan ka ah wakiilkana waa darsiga inoo soo socde sidiisaba asalkiisu gacantiisu waa gacan amaano amaanada bimacnaa wax weeyaan ma damaanayo hadduusan tacadiyo taqsiir san waxaa soo galaya wixii laysu dhiibto oo kale wakiilnimadaa soo galay shirkadaha soo galay wa haa kada hada wabilahi tawfiiq wa sallallahu wasallam cala nabiyina muxamed wa cala alihi wa saxbihi wasallam.